okulisti? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia, sobota 10 sierpnia, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie medalu dla Marii Andrzejczyk w rzucie oszczepem. Szczegóły w sporcie po serwisie. Wołodymir Załański potwierdza, że wojska ukraińskie prowadzą ofensywę na rosyjskim pograniczu. Ulicami Gliwic przeszła pierwsza Parada Równości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził po raz pierwszy, że wojska ukraińskie prowadzą ofensywę w rejonie Kurska na zachodzie, na rosyjskim pograniczu. W cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych wspomniał o meldunkach z tej części frontu. Dzisiaj naczelny wódz Aleksandr Syrski kilkukrotnie składał meldunki dotyczące działań frontowych oraz zepchnięcia wojny na terytorium agresora. Dziękujemy każdej z naszych jednostek sił obronnych, dzięki której jest to możliwe. Ukraina udowadnia, że naprawdę wie, jak przywrócić sprawiedliwość i gwarantuje dokładnie taką presję, jaka jest potrzebna, presję na agresora. Wcześniej ponad 76 tysięcy osób zostało ewakuowanych z obszarów graniczących z Ukrainą w obwodzie Kurskim w Rosji, o czym poinformowało lokalne Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Ukraińcy wdarli się do obwodu Kurskiego we wtorek. Od tego czasu w regionie trwają intensywne walki. Poinformowano o zajęciu miasta Sudża. Kuratorium Oświaty w Lublinie zapowiada kontrolę przedszkola, w którym nauczycielka miała uderzyć jedno z dzieci po głowie i po twarzy. Kobieta usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Po otrzymaniu zawiadomienia my również podjęliśmy odpowiednie działania, mówi rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty w Lublinie Joanna Misiak. To przewinienie, które zostało opisane w tym zgłoszeniu, ono jest analizowane przez rzecznika dyscyplinarnego. Natomiast pozostałe aspekty, czyli działalność przedszkola, nadzór dyrektora nad pracą tego pracownika i innych, będzie przedmiotem nadzoru już kuratora oświaty. Czyli rozumiem, taka kontrola być może wykaże ewentualne nieprawidłowości, tak? Tak jest. Kontrola najprawdopodobniej będzie przeprowadzona jeszcze w sierpniu. Na czterech kąpieliskach w Ustroniu Morskim zniesiono obowiązujący tam od trzech dni zakaz kąpieli. Sanepid opublikował najnowsze wyniki badań mikrobiologicznych wody. Zakaz dotyczył czterech kąpielisk, plaż w Ustroniu Morskim, Nadbrzeżna, Fregata, Centralna, Muszla. Obostrzenia wprowadzono z powodu wykrycia bakterii E. coli. Jakość wody poprawiła się i teraz już można kąpać się w morzu. Czerwona flaga pozostała natomiast na morskim kąpielisku Radar w pobliskich Sianorzętach. Tam również zakaz kąpieli wprowadzono po wykryciu bakterii E. coli. Z tego samego powodu obostrzenia obowiązują na miejskim kąpielisku Stawek w Gryficach. Z powodu zakwitu sinic nie można z kolei wchodzić do wody na kąpieliskach w Szczecinku, Czaplinku i Stepnicy. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny. Kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie lub połknięcie tej wody może spowodować wysypkę, uzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę. Marsz Równości przeszedł po raz pierwszy ulicami Gliwic. Jego organizator, lider nieformalnej grupy Tęczowe Gliwice, Dominik Kapusta, chce zwrócić uwagę na prawa tej społeczności. Chcemy promować ideę równości, chcemy pokazać, że LGBT to nie jest ideologia, tak jak niektórzy twierdzą. Chcemy pokazać, że byliśmy, jesteśmy i będziemy walczyć o swoje prawa, ale oczywiście pokojowo, bo my żadnych negatywnych emocji nie chcemy przekazywać nikomu. A podczas Marszu Równości odbyły się kontrmanifestacje. Na rynku z transparentami i megafonami pojawili się m.in. wolontariusze z Fundacji Pro Prawo do Życia. My nie protestujemy przeciwko ludziom, ale przeciwko ideologii, która deprawuje, demoralizuje ludzi, promuje zaburzenia seksualne, rozwiązłość. A w Marszu Równości uczestniczyli przedstawiciele rządu i samorządu, w tym prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. Kangur, który przed tygodniem uciekł z otwartego więzienia w czeskich Giżycach, sam wrócił do zakładu karnego, poinformowała w mediach społecznościowych służba więzienna. Przyskakał do więzienia sam i dobrowolnie, a skazańcy i opiekunowie złapali go w siatkę do gry w siatkówkę i przenieśli do zagrody do drugiego kangura, głosi wpis służb więziennych. Uciekinier jest w dobrym stanie, chociaż był wygłodzony. Drugi kangur także uciekł przed tygodniem z zakładu karnego, ale sam szybko zrezygnował z wolności. Kangury i inne zwierzęta żyjące w otwartym zakładzie karnym uczestniczą w programach pomagającym więźniom w powrocie do życia na wolności. W otwartej części więzienia 32 skazanych mieszka w kilku małych domkach. Placówka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego zakładu karnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sport, Krzysztof Łoniewski. Klasyczny czeski film, ale teraz przenosimy się do Francji. Kończy się przedostatni dzień na Igrzyskach Olimpijskich. W wieczornej sesji liczyliśmy na oszczepniczkę Marii Andrejczyk i ciągle liczymy na pięściarkę Julię Szeremetę. Jesteśmy po występie Marii i opowie o nim nasz reporter w Paryżu Dariusz Urbanowicz. Halo Darku. Nie poprawiła swojego wyniku z Tokio Maria Andrejczyk. Nie poprawiła też wyniku z pierwszej serii, w którym uzyskała najdalszy rzut 62 m 44 cm i to wystarczyło jedynie na 8 miejsce. Szkoda, bo wiadomo, że Marysia była w formie, rzucała przecież w tym sezonie już dalej, choćby w kwalifikacjach do tego konkursu 65 metrów z okładem. Wygrała Japonka Haruka Kitaguchi, która z najlepszym wynikiem w sezonie 65-80 sięgnęła po złoto. Druga reprezentantka RPA Joanne Van Dijk, a trzecia podopieczna trenera wybitnego geniusza oszczepu Jana Żeleznego, Nikola Ogrodnikowa, czyli można się domyślać, że to Czeszka. Także Maria Andrejczyk kończy bez medalu na miejscu 8, a my czekamy na to, aż do ringu wyjdzie nasza Julia Szeremeta. Przypominamy pseudonim Szemrana. Początek walki Julii Szeremety w kategorii 57 kg o 21.30 na Roland Garros. Wcześniej nasi siatkarze 0-3 przegrali w olimpijskim finale z Francuzami, mówi rozgrywający kadry Grzegorz Łomacz. Mieliśmy te apetyty na złoto, a jak kończysz turniej porażką, zawsze gdzieś jest taka małość w gardle, że mogły zrobić więcej, aczkolwiek no, turniej olimpijski najsilniej obsadzony tak naprawdę chyba w historii. Jest srebro, kawał dobrej roboty. Mówił Grzegorz Łomacz. Teraz już sport spoza olimpijskich aren. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP na twardych kortach w Montrealu. W drugiej rundzie 4-6, 6-3 i 7-6 pokonał Australijczyka Tanasi Kokkinakisa. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Pogoń w Szczecinie gra ze Stalą Mielec i do przerwy mamy bezbramkowy remis. Wcześniej Korona w Kielcach 0-2 przegrała z Krakowią, a Manchester City wywalczył tarczę wspólnoty w meczu na Wembley. Po rzutach karnych pokonał Manchester United. W regulaminowym czasie było po jeden. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jeszcze krótko o pogodzie. Przed nami pochmurna noc, miejscami słabe opady deszczu. Temperatury spadną do 14, maksymalnie 18 stopni. Autopromocja. Są naszymi bliskimi partnerami i zmagają się z podobnymi co my problemami. Kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia od lat przygotowują się do potencjalnego ataku ze strony Rosji. Czego wraz z Polską oczekują od państw Zachodu? Jakie działania podejmują, by mimo zagrożenia czuć się bezpiecznie? O tym opowiemy w audycji międzynarodowej. Zapraszamy jutro po 15:00. Z Wilna Kamil Zalewski i z Warszawy Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, to ja się powtórzę i powiem, że oprócz tych emocji sportowych możemy zafundować sobie jeszcze te muzyczne. Jazz and Bass. 9 minut po 21. Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy, jesteśmy do 23. No i tyle razy już zapowiadałem ten utwór, że dzisiaj postanowiłem zrobić to troszeczkę w inny sposób i powiem, nie wiem czy państwo mają, ale ja już mam chyba piosenkę tego lata. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need my get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. No One's Watching, tak będzie zatytułowana ta płyta, ona ukaże się 27 września. No ile razy już słuchaliśmy tego nagrania? Ezra Collective razem z Jasmine Lacey zapowiadają ten album God Gave Me Feet for Dancing. No, dawkują na te małe szczęścia panowie z Ezra Collective, bo na razie tylko ten jeden singiel. Może będzie jeszcze jeden? No, zobaczymy. W każdym razie, powtarzam, 27 września nowa płyta. 13,5 po 21. Dzisiaj muzyka basowa zdominuje nasze spotkanie do 23, ale to jeszcze 4 minuty. All right. Now hear this. You and a man, sir. I like to watch the rain fall. Do my thing and stay calm. Stay tonight at my place. Check it. You're fast like your home run. Yeah. I think I'll have a slow one. Yeah. Your pace is not for me to chase. I can never walk that way. No, I can never talk that way. one is not. Always want to be something oh, one is oh, not. Oh. I don't wanna follow that way. I know where I come from and all right, what all right. comes from my heart and from my blood. Will never be untrue. Never gonna be untrue. I can never walk that no, way. No, no, I can never talk that way. I can never come back in that game. I can never run that way. Never gonna I cannot make fun that way. I can never come back in your game. Stick to the roots to stay strong. The bloom will never last long. It always fades away. Stick the root that you come from yeah. And the flower as it blossoms. It's never gonna be let's say never gonna be check, check, check, check, check, I know check, when check, I'm strong check, check, check, check. I don't wanna judge when sure. We cannot compare my friend you know, you know. You're blinding like the sun I'm mellow like a moon never gonna be the same. I can never walk that way oh. I can never talk that way. I can never come back that game. So I can never run that way. I cannot make fun that way. I can never come back in that way. Stick to the root to stay strong. The bloom never lasts long. Always fades away. The root that you come from uh-huh. And the flower has it blossomed. You're the man, it's never gonna be. All right. I can never walk that way. I can never talk that way. I can never come back in that game. So I can never run that way. I cannot make fun that way. I cannot make fun that way. No długo nie musieliśmy czekać, ale przypomniał sobie DJ Vadim, dokładnie w miniony piątek ukazała się płyta, której tytuł chyba już skądś znamy, bo Soundcatcher, ale dodane 2.0. To płyta z 2007 roku. Nagrania też podobne, ale w nowych wersjach postanowił ten producent, multiinstrumentalista, DJ. No i myślę, że ciekawy artysta, przypomnijcie sobie. I Can Never to dzisiaj na początek, bo dwa razy spotkamy się z tym wydawnictwem do 23. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl przypominam o adresie, jeżeli chcą Państwo być tutaj z nami w kontakcie, no to myślę, że najlepiej wykorzystać właśnie ten wcześniej wspomniany przeze mnie adres michał.Grabkowski@polskieradio.pl. 18,5 minuty po 21, tu Letnia Trójka. Feeling all To jeden z przykładów tego, jak nagranie hip-hopowe albo stworzone przez kolektyw hip-hopowy można troszeczkę ubasowić, jeżeli takie słowo jak ubasowić istnieje. Syndykat i Dioma tak sobie grają i śpiewają, pionierzy brytyjskiego hip-hopu, no ale wszystko dotknął Urwis, czyli Taik, bo to w jego remiksie tego dżunglowego zawodnika ten utwór wybrzmiał. Soldier to pozdrowienia z wytwórni True Tats w Brighton. 23 minuty po 21. Teraz sytuacja podobna, też zaśpiewa kobieta i też zremiksuje Simba tym razem. Po sobie nie dać znać, na czym zależy nam, to w obojętność gra. I gardę trzymasz ty, a fason trzymam ja, kwatery głównej dach. Jeśli poszarpię cię, sama poczuję ból, bo tkanka łączy nas. I chociaż głupie to ta przepychanka trwa, a my tracimy czas. A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się, że nie minęliśmy się w tym tłumie. A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się. We'll be right back. umiesz czytać z ruchu ust. Jak mam się przebić przez ten szum? A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się. Że nie minęliśmy się w tym tłumie. A chcę ci zdążyć powiedzieć, jak to dobrze, że jesteś. Że nie minęliśmy się. Że nie minęliśmy się. Jazz and Bass na antenie Trójki. W letnie w soboty spotykamy się między 21 a 23. Dzisiejsze wydanie zdominuje muzyka basowa, już o tym powiedziałem. No i tu jak najbardziej tak było. Z jednej strony Marika, która prezentuje swoje nagranie Jesteś, pochodzące z płyty Cykl, a z drugiej strony dotyka tego wszystkiego pionier polskiego drum and bassu, czyli DJ Simba, który świetnie wystąpił, świetnie zagrał podczas swojego ostatniego seta przed Pendulum. Mamy ze stycznia to nagranie i z jednej strony przypominamy, bo już niejednokrotnie na antenie Trójki pojawiło się, może z drugiej strony nawołujemy tym razem artystów do tego, aby stworzyli coś więcej, no bo zarówno Marika, jak i Simba stanęli na wysokości zadania. No dobrze, płyty basowe na chwilę odkładamy na bok, bo teraz płyta jazzowa, bardzo ważna dla brytyjskiej sceny, jeśli chodzi o ten gatunek. Mamy rok 2018. Thank you. O tym, że brytyjska scena jazzowa to wielkie zjawisko, wiemy chyba wszyscy. Czasami mam wrażenie, że troszeczkę do znudzenia o tym opowiadam w audycji Jazz and Bass, a to dlatego, że jestem od kilku lat zafascynowany tym całym zjawiskiem. No i tak jest od wielu lat, można szczerze powiedzieć. W roku 2018 roku powstała, tak jak powiedziałem, ważna płyta, jeżeli chodzi o brytyjską scenę, We Out Here. Pomysłodawcą tej płyty, taką wizytówką tejże sceny i pokazaniu światu, hello, tutaj w Wielkiej Brytanii wiele się dzieje, mamy wiele do powiedzenia, świetnie gramy i nagrywamy piosenki, jest Shabaka Hutchins, który właśnie przed chwilą wystąpił Black Skin, Black Mask w tym oto utworze. Tylko 9 nagrań na albumie, ale proszę mi wierzyć, wiele wspaniałych nut na nim jest zawartych, no i naprawdę po latach to ciekawe doświadczenie, kiedy wraca się do tego krążka. Album rozpoczynają panowie i panie z zespołu Maisha, potem Ezra Collective, Moses Boyd, Tion Cross, Nubaya Garcia, Shabaka, Joe Armon Jones i Coco Rocco i Triforce przed chwilą na antenie trójki, czyli najlepsi z najlepszych. I tak było w 2018 roku. Od tego czasu scena ogromnie rozrosła. Może będzie kolejna składanka? Zobaczymy. Na razie, tak jak powiedziałem, miło się wraca do tych dźwięków. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Piszą państwo, że to taka randkowa muzyka. Okej, okay, możemy się umówić, że jesteśmy dzisiaj na radiowej randce. To teraz do Kanady. Może nie powinienem tego mówić, ale przyznam się do lekkiego błędu, bo nie dość, że państwa wprowadziłem w błąd tydzień temu, to jeszcze sam siebie wcześniej w ten błąd wprowadziłem, a to związane było z tym, że troszeczkę niechlujnie przyjrzałem się temu, jakie informacje dołączone są do notatki na temat nowych zwiastunów od Bad Bad Not Good z Kanady, bo to z tym zespołem byliśmy przez ostatnich 5 minut na antenie Trójki. Tak jak mówiłem tydzień temu i to jest prawda, formacja całkiem niedawno podarowała nam 3 epki: Mid Spiral Chaos, Mid Spiral Order i Mid Spiral Growth. Tak nagle, nieoczekiwanie, jedna po drugiej się ukazały. No i teraz mamy zapowiedź całej płyty, która ukaże się jesienią 2024 roku i na tej całej płycie będzie podsumowanie tych 3 epek, czyli wszystko w jednym. 17 tracków, czyli jeżeli ktoś miał 3 małe płytki, teraz może mieć jedną dużą od Bad Bad Not Good. To powrót do ich korzeni. Tak przynajmniej zapowiadają to wydawnictwo. To jest audycja Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23, audycja muzyczna, no ale czasami zahaczamy o tematy ważne dla całego świata, jak na przykład wojna w Ukrainie. Wszyscy wspieramy, wszyscy przeżywamy i wszyscy współczujemy to, co dzieje tym, którzy cierpią za naszą wschodnią granicą. Muzycy drum and bassowi też oddali hołd temu wszystkiemu, co dzieje się w Ukrainie. Together with Ukraine. Tak zatytułowany jest ten album. 136 tracków i dzisiaj one do 22. Może nie w całości, ale wyselekcjonowane minuty. Thank you.